CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voetballer Quincy Promes is gisteren aangehouden in Dubai, melden Russische media. De aanleiding is nog niet duidelijk. Promes, die in Rusland speelt, werd onlangs in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel wegens de smokkel van cocaïne. Vorig jaar kreeg hij al 1,5 jaar cel voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Het OM zegt niet op de hoogte te zijn van de zaak. Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een uitleveringsverdrag. Demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken vindt het onbegrijpelijk dat er in 2024 nog gestreden moet worden tegen zwangerschapsdiscriminatie. Dat zegt ze naar aanleiding van klachten bij Omroep WNL. Een aantal vrouwen kreeg na de geboorte van hun kind geen duidelijkheid over de verlenging van hun contract. Volgens Van Gennep heeft nog altijd 40% van de vrouwen te maken met zaken die lijken op zwangerschapsdiscriminatie. In Neder-Saxen in Duitsland heeft een militair van de Bundeswehr vannacht 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De man heeft zichzelf bij de politie gemeld. Volgens de politie gaat het mogelijk om een conflict in de relationele sfeer. En Nederlandse overheden en bedrijven hebben hun maildiensten op grote schaal uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven. Ze hebben vaak geen eigen mailserver meer, maar gebruiken clouddiensten van Microsoft en Google. Zo geldt het voor de Eerste en Tweede Kamer en de Autoriteit Financiële Markten. Tech-redacteur Joost Schelvis. Hun mail staat dus fysiek bij Microsoft. Daar hebben ze zelf geen fysieke controle meer over. Dat hoeft niet. Je kunt het ook bij een Europese provider hosten. Maar zij hebben dus echt gekozen voor een Amerikaans bedrijf. En dat brengt inderdaad risico's met zich mee. De Amerikaanse overheid zou het mailverkeer kunnen inzien. En dat is een risico voor de nationale veiligheid, schrijven onderzoekers van Klingendaal in een rapport voor de inlichtingendienst AIVD. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file in Limburg op de A2 Maastricht-Belgische grens. Daar is de Koning Willem-Alexander-tunnel bij Maastricht in beide richtingen dicht momenteel. Er is een technische storing. En op de A27 van Gorkum naar Breda sta je bijna een half uur in de file tussen Oosterhout en Breda. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog net geen smeekbeden vanochtend van Geert Wilders op X aan het adres van VVD en NSC. Kom op nou, maak een rechtskabinet mogelijk. Wij zijn al 10 keer over onze schaduw heen gesprongen. Anders krijgen we straks Timmermans. De oproep komt op het moment dat de formatie echt muurvast lijkt te zitten en de problemen van het land zich maar blijven opstapelen. 2 nieuwe kerncentrales bouwen. Vergeet het maar, dat gaat niet. Het stroomnet kan dat niet aan. Daardoor schakelen trouwens ook steeds meer zonnepanelen uit op de daken van huizen als de zon echt gaat schijnen. Hetzelfde probleem. En de 2 grootste verzekeraars van het land trekken vandaag ook nog eens aan de bel in het Financieel Dagblad. Ons vestigings- en investeringsklimaat gaat eraan, is kort gezegd hun waarschuwing. Reden om te praten met Chark Chinnachoy, dat is de bestuursvoorzitter van TNO, de wetenschapsorganisatie op het snijvlak van overheid en het bedrijfsleven. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn in ieder geval in 1 ding echt heel erg goed in dit land. Praten? Dat ook. Maar ik refereer aan het meest recente onderzoek uit uw instituut. Oh, zitten. Zitten, ja. Dat doen wij nu ook, hè? Ja, zeker, ja. Ja. Waarom zijn wij zo goed in zitten? Goeie vraag. Het is al gegroeid, ik weet het niet. Wij zitten het meest van alle Europese landen, geloof ik. Ja. Hoeveel? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar het is heel erg. Ja, en dat is niet goed voor de gezondheid in ieder geval. Nee, meer dan 8 uur per dag. Tja. Ja, goed. Is dat trouwens ook de reden dat we maar op onze handen blijven zitten dan? Ja, wellicht. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat staat er op het spel, meneer Chinnachoy? Nou, onze welvaart. Onze geopolitieke positie. Eigenlijk dus bijna alles. We moeten investeren in onszelf. Blijven investeren om in de toekomst ook de welvaart te kunnen bieden aan de bevolking die we nu hebben. Loopt dat echt gevaar? Ja, op termijn zeker wel. Op termijn of nu al? Nou, dat gaat natuurlijk. We hebben behoorlijk wat momentum. Hè? Dus we hebben veel welvaart opgebouwd. En daar kunnen we van blijven profiteren. Maar op een gegeven moment gaat dat schip natuurlijk toch vastlopen. Veel discussie de afgelopen dagen ook rondom het Groeifonds natuurlijk in de Eerste Kamer. En over de hoeveelheid geld die wij investeren in research and development en innovation. Dus in onderzoek en innovatie. Wij blijven hangen op 2,3%. En het moet 3 zijn als je een beetje mee wil doen met redelijke partijen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat zijn niet eens de koplopers dan nog. Doet een beetje denken aan de hele discussie rondom de defensiebegroting. En de NAVO-norm. Ja, klopt. Het is ook niet zo simpel om om naar 3% te gaan. De overheid heeft de afgelopen jaren best wel veel gedaan. Het groeifonds is best een grote triomf geweest om dat beleidsmatig er doorheen te krijgen, naar toch best wel heel lang druwen en trekken om meer R&D-gelden te krijgen. Ja, nou ja, en dat staat onder druk nu. De voorzitter van dat fonds die zat gisteren bij Thomas in deze uitzending. Ja. En die waarschuwde de politiek ook, ga je dat fonds nou niet leeg? Dat is heel slecht nieuws voor de toekomst. Ja, dus je hebt zeg maar, ondanks het feit dat wij dat groeifonds hebben, wat hartstikke goed is, en zelfs al blijft het gelijk, zelfs al gebeurt er helemaal niks mee, dan nog heb je dat gat van 2,3 naar 3%. En dat betekent concreet 6,7 miljard euro per jaar. En dat gaat vooral over private investeringen. En dus de overheid legt dat niet bij, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven zeg maar in staat wordt gesteld of verleid wordt om in Nederland zoveel geld te gaan besteden aan R&D. Ja. Dat is R&D, waar het over gaat. Ik zei het net al, onderzoek en ontwikkeling. Ja. Ja. Innovatie. Innovatie, daar komt nieuwe technieken. Nieuwe technologie, nieuwe producten en diensten die wij als Nederland kunnen gebruiken om ons verdienvermogen, ja, om onze boterham met elkaar te kunnen verdienen. Nou is er heel vaak gewaarschuwd vanuit het bedrijfsleven, jongens, als die hoofdkantoren van grote jongens het land verlaten, dan gaat die en ontwikkeling, R&D en I, dus ook innovatie. Dat is echt nadelig voor onze economie. Nou hebben we Shell zien vertrekken, we hebben DSM zien vertrekken, we hebben Unilever zien vertrekken. Is daar al iets van te merken dat hier minder onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan dan? Ja, absoluut. Toen ik promoveerde in 93 en op zoek ging naar, nou, wat zou nou een interessante plek zijn om te werken, toen had je in Nederland twee grote laboratoria van Shell. Eén in Rijswijk en in Amsterdam. Heel campus hadden ze zelfs in Amsterdam. Ja. Je had het grote Philips laboratorium, beroemd. Heel veel, van wat we nu zien in ASML en NXP, al dat soort dingen, die komen er allemaal vandaan. Ja, ASML is een afsplitsing ooit van Philips. Dus, overigens onder druk van de overheid, of in ieder geval dringend advies van de overheid, met overheidsgeld toen gefinancierd. Ja, absoluut. Maar dus, je ziet dat heel veel van de ontwikkelingen waar we nu heel trots op zijn, terecht, die komen toch voort uit de periode waarin we daar heel anders in zaten in Nederland. Dat we heel veel en goede research in Nederland hadden. Want natuurlijk DSM, nou ga ze maar door. Er waren allerlei interessante research en development activiteiten in Nederland in het bedrijfsleven. En dus als je nu in kijkt, dit land, dan zie je dat bijna allemaal weg is. Dus wij zitten nu al op de blaren vanwege het vertrek van die hoofdkantoren. Of dat komt door die hoofdkantoren, dat zal ongetwijfeld ook een rol spelen. Want als je niet meer het hoofdkantoor hebt, dan is dat toch, dat heeft een bepaalde waarde voor zo'n bedrijf, hè, waar het hoofdkantoor zit. Maar het is wel zeker zo dat er een trend is geweest het land uit. DSM is bij mijn weten ook naar Zwitserland gegaan, omdat daar de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid beter is georganiseerd met minder schotten tussen die drie sectoren. Ja, ik weet niet zo zeker of het wel de schotten zijn. Minder regels bedoel ik daarmee. Ja, de regels, dat zeker. Zij hebben natuurlijk ook minder met Europese regels te maken dan wij. Het ondernemersklimaat is daar totaal anders dan in Nederland. Wat heel belangrijk is, hè, we hebben het dus, als we het hebben over die 3% en dat we daar meer in moeten investeren, dan gaat het dus vooral wat ik net zei over private investeringen. En dat betekent dus dat je bedrijven moet verleiden om in Nederland R&D te doen. En sommige landen zijn daar heel goed in. Amerika is daar op dit moment verschrikkelijk goed in om bedrijven daar naartoe te halen voor al dit soort ontwikkelingen. Ja. Maar je ziet in Azië natuurlijk landen als Korea ook onvoorstelbaar, ook van overheidswegen deels, investeren in dit soort zaken. En die besteden 4,5% aan R&D van het van het BBP. 4,5. Dat is twee keer zoveel als wij aan het BBP. En ja, en Japan ook. Dus zij hebben daar een hele andere instelling in. En wij op dit moment hebben op de een of andere manier niet scherp dat het ook niet alleen gaat over die groeifondsen. Ja, zeker, die moeten we op de een of andere manier dat niveau intact houden. Maar tegelijkertijd zal er nog heel veel bij moeten uit het bedrijfsleven. En daar moeten we die bedrijven toe verleiden. Ja, nou, en die bedrijven zeggen, daar hebben we een steuntje van de overheid voor nodig. Ja. Dan wordt natuurlijk al snel de vraag gesteld, ja, die bedrijven maken heel veel winst, dat kunnen ze zelf echt wel betalen. Maar het gaat ook om het dragen van risico bij innovaties waarvan je niet zeker weet of het ooit tot echt iets gaat leiden. Ja. En er wordt natuurlijk al geïnvesteerd in kwantumtechnologie en van alles en nog wat, met het oog op de toekomst, kunstmatige intelligentie. Maar de vraag is wel, waarom lopen wij dan achter? Nou ja, wij lopen achter in de hoeveelheid R&D. Op dit moment lopen we op een aantal gebieden best nog wel goed voor. Welke gebieden zijn dat dan? Dus quantum, photonics. Photonics is chips en quantum is computertechnologie. Precies. En er zijn nog andere voedsel en agri zijn we ook nog steeds heel erg goed. Wageningen. En zo zijn er nog een paar andere gebieden. Die zijn ook netjes op een rijtje gezet door de minister recentelijk in een stuk. Ja. Dus het is niet zo dat op dit moment al de boel helemaal vastdraait. Maar je ziet wel dat de trend, en daar gaat het natuurlijk om. Wat is de trend? En die trend is niet positief. Nee, sterker nog, de topmannen van zowel Nationale Nederlanden als ASR, de twee grote verzekeraars in dit land, trekken vanochtend in de Financiële Dagblad aan de bel. Ja. En die zeggen, vanwege de onzekerheid van kabinetsvorming, onzekerheid van beleid, wisselend beleid, niet consequent beleid, onzekerheid voor de toekomst, lange termijn planning die er vaak niet is. Ik vat het maar even samen. Loopt dit land een hoop investeringen mis? We zien investeerders aan onze neus voorbij gaan. Kent u dat beeld? Ja, dat klopt wel. En dat zie je zelfs ook een beetje in de gelden die dan wel voor research beschikbaar zijn. Het is in Nederland toch wel heel veel, in Europa eigenlijk, heel erg veel project gebaseerd, zeg maar. Dus je moet dingen op een bepaald project, programma, en daar krijg je dan funding voor. Terwijl je eigenlijk veel meer zou moeten denken van, wat zijn nou de grote thema's waar Nederland sterk in is, en daar gaan we langjarig in investeren. Daar kiezen we dan echt voor. Ja. En dan gaan we van fundamenteel onderzoek tot en met helemaal het bedrijfsleven dat zich daarmee bezighoudt, en alles wat daartussen zit, gaan wij ervoor zorgen dat dat goed gaat. Ja. En de topman van ASR zegt in die krant die ik net citeerde, Jos Baten is dat van ASR, die zegt, Nederland dreigt een maatschappij van ondernemers in een land zonder ondernemingen te worden. Ja, dat is een leuke manier om het te zeggen. Maar ja, het ondernemersklimaat is niet heel positief zich aan het ontwikkelen op dit moment. Maar dat is wel een nadeel. Ja. Voor nieuwe technieken in de toekomst heb je ook bijna alles, of het nou om fotonica gaat of om kwantummechanica of de toekomst van de computer, je hebt er stroom voor nodig, waar zeker, of niet. Ja, zeker. En zeker als je wil omschakelen naar energie. Een klimaatvriendelijk energie. Ah. Ja. Dat kan dus niet. Het net zit vol. Energie is duur. Na heel veel gebakkelei in Den Haag hebben we eindelijk de beslissing genomen. Er komen twee kerncentrales bij in dit land. Die moeten dan in Borselen komen. Maar dat kan het net niet aan. Misschien eentje. Ja. Het heel Nederland moest vol met zonnepanelen op het dak. Als de zon gaat schijnen, gaan ze... Nou, ik chargeer nu enorm, maar gaan ze allemaal uit? Want het net kan het niet aan. Ja. Wat is dit? We hebben in Nederland een van de redenen waarom het ondernemersklimaat wat negatief zich heeft ontwikkeld, is precies dit: congestie. Congestie op het net, waar je het net over hebt, maar ook op de wegen, ook in de huizenbouw. Je kunt mensen hier naartoe halen, hoogopgeleide mensen, maar waar gaan ze wonen? Je ziet het zeker op de plekken waar de bedrijvigheid wel goed is, zo'n beetje inderdaad rond Veldhoven. Daar zie je gewoon wat dat betreft dat allemaal ontstaan. Maar overal in Nederland is dat nu een probleem aan het worden. Een van de dingen die Nederland zou kunnen en moeten doen, in mijn ogen, om een goed industriebeleid te voeren, is al die vormen van congestie met een enorm tempo gaan oplossen. Daar moet echt heel veel geld tegenaan en effort, want als dat niet goed komt, dan is het op een gegeven moment inderdaad risicovoller, steeds risicovoller om in Nederland te investeren. Ja, maar ja, goed. We zouden in 10 jaar tijd 1 miljoen huizen bijbouwen, dat gaan we niet redden. Het elektriciteitsnet had al lang en breed uitgebreid moeten worden, is niet gebeurd. Kost nu geloof ik 40 miljard, als ik me niet vergis. Maar dat kan ook niet van vandaag op morgen. En dit zijn de dingen waar investeerders daarnaar kijken, inderdaad. Van, is Nederland daar dan doortastend in om dat op te lossen? U bent topman van een groot en gerenommeerde organisatie. Als u een plan maakt voor de toekomst, denkt u dan ook na over de dingen die daaraan vastzitten? Ja, zeker. Dus stel ik wil dit, dan moet je wel dat en dat en dat regelen, want anders komt er niks van terecht. Je moet die hele keten naar voren moet je doordenken. Ja, dus als wij een energietransitie willen en we willen van kolen af en we willen van gas af en we willen naar waterstof toe en naar meer zonne-energie en windenergie, ja, dan zou je denken dat het logisch is, en u hebt een technische achtergrond, dat je dan ook even nadenkt over waar die stroom naartoe gaat en of dat stroomnet dat aan kan. Ja, zeker. Waarom is dat niet gebeurd? Nou ja, het gebeurt, zeggen we, er ontstaan bepaalde dingen in de samenleving, dat dingen moeten opeens. En dan gaan we met z'n allen dat doen. En vervolgens blijken er natuurlijk allemaal van die, wat ze dan mooi heet, emergente dingen te gebeuren. Dus dat betekent, op het moment dat je het op een grote schaal doet, dan ontstaan er problemen die je niet van tevoren hebt bedacht. Ja, maar dit kun je toch van tevoren wel bedenken? Dit was op zichzelf van tevoren te bedenken. Ik bedoel, ik ben absoluut geen beta, zou ik maar zeggen. Maar er zijn natuurlijk toch wiskunde en natuurkunde. Maar ik kan wel bedenken, als je er heel veel windmolens bij zet. Ja. En heel veel kerncentrales bij zet. Nou, niet twee. Heel veel zonnepanelen, ja. Stekkerauto's. Dat die dingen allemaal moeten worden opgeladen. En dat net dat allemaal moet aankunnen. En zeker, dat die stroom ook over dat net moet kunnen reizen. Ja, nou, dit zijn dingen die hadden voorspeld kunnen worden. Nou, die waren waarschijnlijk ook wel voorspeld. Maar vervolgens moet er natuurlijk dan ook actie op komen en die investeringen worden gedaan. En daar gaat het van. Maar goed, kijk, je hebt natuurlijk ook een van de grote problemen van Europa op dit moment is de prijs van energie überhaupt. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook deels beïnvloed door de oorlog in de Oekraïne en de situatie met Rusland. Ja, maar dat gaat veelal om fossiele energie. Ja, zeker. Maar een heel groot deel van onze energievoorziening, verreweg het grootste deel, is gewoon nog steeds fossiel. Maar het gaat mij om het vooruitdenken. En dan heb je natuurlijk de inspraak. Mensen die willen geen hoogspanningsmasten in de tuin. Dat speelt bijvoorbeeld ook in Zeeland, waar dan die twee kerncentrales moeten komen. Dus dat moet de grond winnen en dan wordt het weer duurder, zegt dan Tennet in dit geval. Ja, dat soort dingen die heb je in Nederland natuurlijk. Ja. Ja. Het is een dichtbevolkt land, dus alles wat je doet, dat leidt meteen tot conflict met mensen die ergens wonen. Dat geldt ook voor windmolens. Ja, maar goed, er zijn landen waar dat toch een stuk makkelijker gaat. Ja, maar die landen hebben natuurlijk vaak systemen waar we misschien ook niet naartoe willen. Nee, dus dat is zo, maar zijn wij een overgereguleerd land? Dat denk ik wel. Staan de regels en de inspraakprocedures, de veranderingen die nodig zijn voor de toekomst in de weg? Ja, ik denk wel dat wij op een manier aan het reguleren zijn in de samenleving. Maar dat geldt ook weer voor heel Europa eigenlijk wel, dat niet zo gezond is. U werkt veel samen ook met het bedrijfsleven. U zoekt dingen uit, u doet onderzoek. Ja. Of het nou technologisch is of niet. Het is een grote, brede organisatie. Bent u ook betrokken bij de defensieindustrie eigenlijk? Zeker. Vindt u dat die onderzeeboten in Nederland gebouwd moeten worden of in Frankrijk? Kijk, ik zou het leuk vinden, maar deze beslissing is niet aan ons. Maar nee. Het zou natuurlijk fantastisch zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar uiteindelijk is de keuze niet aan ons. Niet aan TNO bedoel ik. Nee. En die wordt genomen op basis van een heleboel factoren. Ook dingen als prijs en dat soort zaken. Maar daar is een discussie. Namelijk, wij hebben altijd gezegd, we moeten het beste wapensysteem hebben voor de beste prijs. Met andere woorden, goed genoeg en betaalbaar. Ja. Maar er zijn anderen die zeggen, dat moet je loslaten. Dat is ouderwets denken. We moeten nu gewoon het beste hebben. Punt. Ja, dat is waarschijnlijk een beetje onrealistisch. Je hebt natuurlijk altijd beperken. Je hebt niet oneindig veel geld. Dus je moet meerdere dingen doen dan alleen onderzeeërs kopen. Ja. Dat betekent dus dat je toch ook dat een factor moet laten zijn. Ja. Nou ja, de vraag is hoe belangrijk het voor de Nederlandse defensieindustrie is om die order in Nederlandse handen te houden. Nou ja, dat is ook zo. Kijk, je kunt kijken naar een deal op zichzelf en gewoon kijken prijs-kwaliteit en dat dan uit onderhandelen op een of andere manier en een keuze maken. Maar je kunt ook breder kijken naar de industrie als geheel, de industriële cluster dat kan ontstaan. En ongetwijfeld worden deze zaken ook meegenomen door het kabinet als ze straks een besluit gaan nemen. Maar dat is wel een factor, want op het moment dat je die industrie in Nederland behoudt, doe je meer dan alleen maar een opdracht binnenhalen. Ja, nou, een van de offertes is van Damen in samenwerking met Saab. Dat is een Zweeds bedrijf in de handen van de familie Wallenberg. Een van de familieleden, namelijk de topman van dat concern. Het is ook een concern, een soort van Agnelli van Scandinavië, zou ik maar zeggen. De Italiaanse automakers. Die stond opeens ook in de krant en die zei, ja, ho, wacht even, defensieindustrie is net als Silicon Valley. En met andere woorden, achterliggende boodschap, dat moet je gewoon niet weggeven. Ja, nou ja, dat is een valide standpunt. En dat is iets wat meegenomen moet worden in die besluitvorming. Ja, maar wat blijft er eigenlijk over van technologie op het moment dat je dit soort boten niet zou maken? En van kennis rondom die technologie? Ja, dat is altijd een gevaarlijk iets. Als je het inderdaad niet doet, dan heb je kans dat het verdwijnt. Of in ieder geval dat het op een laag pitje komt staan. En degene die het wel krijgt, die kan natuurlijk doorontwikkelen. Dus dat moet allemaal worden afgewogen. Je moet niet alleen kijken naar deze, dat waar we het net ook over hadden. Deze transactie op zichzelf. Het gaat over alles wat er omheen zit. En alles wat naar de toekomst toe van belang is. Het kan zijn dat als je deze deal doet, dat je dan kennis behoudt die dan in de toekomst weer op andere manieren kan renderen voor Nederland. Ja. Maar nogmaals, dit maar goed, zijn er staat weer tegenover je. We hebben snel die boten nodig, want die hele discussie duurt al 10 jaar, veel te lang. Ja. Die walrusklasse, want het is een wereldgerenommeerde klasse. Ja. Onze duikboten of onderzeeboten, neem me niet kwalijk, ik maak een hoop mensen boos als ik duikboten zeg. Die kunnen dingen die andere landen met hun onderzeeërs niet kunnen. Want die zijn of te groot, of die kunnen niet ondiep genoeg duiken. Nou ja, we hebben een bijzondere expertise opgebouwd, zal ik maar zeggen. Dus we lopen het risico dat we die kennis en die herinneringen en die technologische paraatheid mislopen. Dat is een risico. En tegelijkertijd zal dit ongetwijfeld in de besluitvorming van het kabinet ook een rol spelen. Want er zijn natuurlijk meerdere variabelen die je hier in het oog moet houden. Ja, maar goed, we hebben die boten wel snel nodig, zal het tegenhouden zijn. Zeker, ja. Dus, en de Fransen weten hoe ze boten moeten bouwen. En daarom moet het nog uit. Hebben sterke althans onderzeeboten. Ja. Want niet geheel toevallig kwam ook meteen het nieuws dat ze 4 fregatten mogen bouwen bij het baan. Grootste maritieme order ooit. Ja. Dus het is geen toeval, hè, dat dan net op zo'n moment naar buiten komt. Ik hou mijn mond. Waarmee u ook al heel veel zegt. Terug naar uw eigen organisatie. Want wat zijn daar dan de ambities? Met het oog op die toekomst. Ja, dus wij richten ons op. We gaan ons steeds meer richten op de dingen waar we in Nederland en bij TNO heel erg goed in zijn, internationaal gezien, om op die manier dus dingen te ontwikkelen die ook internationaal verkocht kunnen worden en die het verdienvermogen van Nederland kunnen versterken. Maar wat dan bijvoorbeeld? Waar richt u zich op? Nou ja, dus dat gaat onder andere over energietechnologieën, dingen als batterijen en et cetera. Daar hebben we bepaalde technologieën voor die best wel vooruitstrevend zijn. Maar ook bijvoorbeeld quantum zijn we in Nederland nog steeds goed. Photonics, alles wat met semicon te maken heeft, semiconductors, dus chips. Halfgeleiders. Zijn natuurlijk ook mede door ASML. Ja. We zijn heel goed in megatronica in Nederland. Dus bouwen van hele complexe machines. Daar zijn we enorm goed in Nederland in. Kernfusie doen we dat ook? Kernfusie doen we niet. De Duitsers doen dat wel. Ik las een stuk dat ze behoorlijk in het verder zijn gekomen. Dus dat zou natuurlijk echt het ei van Columbus zijn als oplossing voor alle energieproblemen, hoor ik altijd. Zeker. Maar ze zijn nog niet zo ver. Nou ja, daar kun je uit zeewater in combinatie met een afgeleider van lithium, kun je dan energie maken zonder uitstoot en zonder vervuiling. Het is een enorm, als het lukt ooit, en het gaat lukken op enig moment, de vraag is dan eigenlijk alleen maar wanneer, dan is dat inderdaad een enorme oplossing voor dit. Je kunt op relatief kleine schaal, dus in de zin van je hebt niet heel veel ruimte nodig, kun je enorm veel energie opwekken en op een schone manier. Dat trouwens, en veel schoner nog dan kernenergie, zoals we het nu hebben. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om te blijven investeren in kernenergie. Niet omdat de huidige centrales nou heilig maken, zo geweldig zijn. Natuurlijk zijn ze heel goed, maar oké. Okay. Er zijn inmiddels kleinere die je vanaf de plank... Small modular, exact. Ja. Ja, dus die kleinere centrales die je makkelijk gewoon in een fabriek als het ware kunt maken in delen en dan gewoon ergens kunt assembleren en dan op die manier veel sneller. Dus dat zit er ook aan te komen. Ja. En het is wel van belang als Nederland op enig moment besluit inderdaad kernenergie ook weer op de agenda te zetten, dat wij kennis hebben in Nederland van die materie. Dat we dat niet allemaal alleen maar uit het buitenland hoeven te halen. U bent gepromoveerd in de theoretische natuurkunde. Ja. Dus u hebt verstand van zaken. In elk geval van de theorie erachter. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. En dan nu de praktijk. Ja. Wat moet er dan gebeuren? Stel, ik zet u aan tafel bij Kim Putters. Laten we zeggen, in de volgende ronde, als hij dan geen informateur is en als er nog wordt onderhandeld. Je weet het maar nooit. Ja. Ja, dus er zijn een paar dingen die we moeten doen. Ten eerste, we moeten het ondernemersklimaat in Nederland weer verbeteren. Dat moet makkelijk zijn om hooggekwalificeerd personeel uit het buitenland te halen. Dat is één. Ten tweede, we moeten al die congestievormen oplossen. Ja, personeel uit het buitenland halen, dat is een probleem. En dat weet u in deze. Ja, maar als het gaat over hoogopgeleid personeel, vind ik dat toch een ander iets dan wanneer het gaat over bijvoorbeeld vluchtelingen of mensen die hier naartoe komen om andere redenen. Om tomaten te plukken. Nou ja. Bijvoorbeeld, maar in ieder geval is het belangrijk dat wij, hè, op dit moment hebben we een tekort aan hoogopgeleid personeel uit de beta-wetenschappen. Ja. Willen wij onze bedrijven laten groeien op dat vlak, willen we die technologische voorsprong op bepaalde gebieden behouden, dan zullen we ze toch zelf moeten opleiden of anders en of hier naartoe moeten halen. Tweede is die congestie. Ten derde is, we moeten het aantrekkelijker maken weer voor grote internationale bedrijven om hier naartoe te komen en te investeren in high-tech. Moet de expatregeling worden teruggedraaid?